Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 67 ve devamı ayetleridir. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve iz kâle Musa li kavmihi innallâhe ye'murukum en tezbehu bakara. Bir gün Musa kavmine demişti ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Şimdi bakara kelimesi bakar kelimesinin tekilidir. Bakar Türkçedeki sığır karşılığıdır. Sığır dediğiniz zaman kelime her ne kadar tekilse de anlamı çoğuldur. Onun tekili işte biz bir sığır kelimesini söylüyoruz. Araplarda da bakara deniyor. Dolayısıyla bakara inek de olabilir, öküz ya da boğa da olabilir. Her ikisine de müsaittir. Şimdi burada ilk bakışta uygun olan bunun bir inek olmasıdır. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ Bir gün Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti İsrailoğullarına اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَى Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَى Onlar tabi bu şeyden şaşırdılar. Sen bizimle eğleniyor musun dediler. Yani ağzından çıkanın kulağın işitiyor mu? Bu ne biçim bir istektir? Ya da sen bizi ne zannediyorsun? Şimdi bunu söylemelerinin bir sebebi var tabii. Mısır'da sığıra tapılıyor o zaman. Hem boğaya tapılıyor, adına Apis deniyor. İşte Apis öküzü, Apis boğası falan duymuşsunuzdur. Hem de ineğe tapılıyor. Onun adına da Athor diyorlar. Aslında bunlar ineğe ya da öküze falan tapmıyorlar. O hayvanların içerisine tanrılarının ruhunun girdiğini düşünüyorlar. İşte ona tapıyorlar. İsrailoğulları Mısır'da yetişmişler. Yöneticiler Firavun tabii, üsttekiler. Bunlar ezilen bir grup. Biliyorsunuz ezilenler üst tabakada olanlara sürekli bir özenti duyarlar. Hep onlar gibi olmak isterler. İşte onları çocukluktan itibaren Apis'e yani boğaya hem de Athor'a yani ineğe tapar gördükleri için onların o iki hayvanın onlar içerisinde bir kutsallığı oluşuyor. Dolayısıyla ister inek olsun ister boğa olsun bunun kesilmesi hiç olacak şey değil. Şimdi düşünün gidiyorsunuz Hindistan'a bir Brahman'a diyorsunuz ki ineği kes. Brahman nedir? Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu der? Sen dalga mı geçiyorsun? Bu ne biçim laf? İşte İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a söylediği de aynı söz. Ve iz kâle Musa li kavmihi اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً Bir gün Musa kavmine demişti ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Dediler sen bizimle eğleniyor musun? قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Kendini bilmez kişilerden olmaktan ben Allah'a sığınırım. Sizle konuşuyorsunuz. Karşınızda Allah'ın bir elçisi var. Allah'ın elçisi Allah'ın adını kullanarak sizinle eğlenecek olacak şey mi? Neyse işin ciddiyetini hissetmeye başlıyorlar. Öyle kolay değil. قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِ Dediler ki Musa Aleyhisselam'a Rabbine bir sor. Bunun ne olduğunu bize açıklasın. Yani nasıl bir şey kesmemizi istiyor? Mutlaka farklı bir şeydir. Yani o Tanrı sayılanları kastetmiyordur diye düşünüyorlar. قَالَ اِنَّهُ يَقُولْ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ Dedi ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O bir sığır. Yaşlı değil, genç de değil. عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكِ İkisinin ortası. Yani tam olgun yaşında bir sığır. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ İşte öğrendiniz. O zaman size ne emrediliyorsa onu yapın. Şimdi baktılar ki ya bu Tanrı kesilecek. Yani ilk önce yani inek kesileceğini düşünüyorlar. Çünkü şeyler kullanılan kelimeler hep müennes yani inekle ilgili kelimeler. Dişil kelimeler kullanılıyor burada. Tabi hala ihtimal veremiyorlar. Yani bu nasıl olur diye. Hiç olacak şey değil. قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا Dediler ki Rabbine bizim için dua et, söyle, sor. Rengi nedir? Onu bize açıklasın. قَالَ اِنَّهُ يَقُولْ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَى Dediler ki, dedi ki Musa Aleyhisselam, Allah-u Teala şöyle diyor. O sarı bir sığırdır, inektir diyelim buraya kadar. Sarı bir inektir. فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِلِينَ Sarı ama sapsarı. Parlak bir şeyi var. Tüyleri var. Tüyleri parlak. Bakanların hoşuna gidiyor. Böyle çok güzel bir görünümü olan bir inek. Şimdi giderek iş biraz daha ağırlaşıyor. Hiç olmayacak noktaya kadar gidiyor. Şimdi diyorlar ki bu defa قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي Dediler ki Rabbine dua et. Rabbine bir sor. Bunu bize tam açıklasın. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا Çünkü sığır bizim için yani biz zihnimiz karıştı. Sığır sığıra benzer. Hangisini keseceğiz? وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Yani Allah-u Teala tam açıklarsa o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Kale innehu yekul. Musa aleyhisselam dedi ki Allahü Teala şöyle diyor. İnneha bakaratun. O bir sığırdır. Şimdiye kadar inek, şimdi boğaya dönüşüyor. Çünkü boğa en yüksek tanrıları. İnek onun bir altında kalıyor. Yani apise dönüşüyor. Apis öküzüne dönüşüyor. Her sordukça şey sorumluluk artıyor. İnnehu yekul, Allahü Teala şöyle diyor. İnneha bakaratun la velulun tuthirul ard. Boyunduruk altına alınmış değil. İnekler boyunduruk altına alınır mı? Yok. Şimdi inek git bitti. Siz misiniz o küçük tanrıyı kesmek istemeyen? Şimdi sıra büyük tanrıya geldi. La velulun tuthirul ard. Boyunduruk altına alınmış değil. Yeri sürmüyor. İnekle tarla sürülür mü? Sürülmez. Yani yeri sürecek şekilde boyunduruk altına alınmamış. Biliyorsunuz boğa ile şey yapılmaz yani öyle tarla falan süremezsiniz. Onun için sürmeden önce burarlar, ondan sonra öküz haline gelir de sürerler. O zaman bu bir öküz değil. وَلَا تَسْقِ الْحَرْثِ. Ekini de sulamıyor. Yani su taşıyan cinsten de değil ya da işte dolabı çeviren cinsten de değil. مُسَلَّمَتُنْ. Bütün organları tamam. لَا شِيَةَ ف۪يهَا. Demin sapsarı demişti ya, bu defa üzerinde en küçük leke yok. Demin kesseydiniz dişi de olabilirdi. Sarı inek ama şurası da beyaz bir renk olabilirdi ya da şurada başka bir renk olardı, şimdi yok. Sapasağlam. Üzerinde hiç başka bir renk de yok. Yani bu tam bir apis artık. Firavunların en yüksek tanrıları. قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. Diyorlar ki tamam, şimdi sen gerçeği söyledin. Çünkü daha fazla ileri gidecek bir şey kalmadı artık. Ondan sonra söylenecek bir söz yok. Daha ne diyecekler? فَذَبَحُوهَا. O apisi kestiler. Yani o apis sayılan boğayı kestiler. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Neredeyse yapmayacaklardı. Yani bir türlü elleri varmıyor. Demek ki elleri titriye titriye zor bir şekilde kesmişler. Şimdi bu tabi bu olay biliyorsunuz Bakara suresine adını vermiş olan bir olaydır. Ve basit bir olay değil dikkat ediyorsanız. Bugün hala işte dünyanın bazı bölgelerinde hayvanlara tapma olayı var işte. Hindistan'ı herkes biliyor yani. Kimse az önce vakıfta Mehmet Hoca anlatıyor, diyor ki işte oralarda görmüş öyle diyor şeyler, bu inekler diyor kırmızı ışıkmış, yeşil ışıkmış, hiç eğitimli değillermiş. Yani yola çıkarlarmış, yeşil ışıkta durur, kırmızı ışıkta geçerlermiş mesela, o şekilde. Arabalar korna çalmak da yasak. Yani hayvanı rahatsız etmek de yasak. Orada bekleyeceksiniz. Yolu açarlarsa geçeceksiniz. Açmazlarsa bekleyeceksiniz. Ne zaman açarlarsa o zaman geçersiniz. Şimdi bazı dinler tarihi kitaplarında okumuştum. Bu inek tanrısı, yani ineğin tanrı sayılması düşüncesi Mısır'dan Hindistan'a geçmiş olduğu söyleniyor. Tabi ne derece, bizim uzmanlık sahamız değil. Burada yanlış şeyler söylemiş olabiliriz. Ama burada çok ilginç bir şey var. İnekle başladı, boğayla bitirdi. Demek ki bunlar, yani onları şeyden, puta tapıcılıktan kurtarmak için yapılan bir şey. Hayvanı kestiğiniz zaman hani bütün kutsallığı gider. Kesiyorsunuz. Hayvan üzerinden tam bir hakimiyet kurmuş oluyorsunuz. E kendini bile koruyamayan nasıl başkalarını koruyacak da tanrılık yapacak, değil mi? Şimdi bu boğaya ya da sığıra tapma olayı İsrailoğullarının o kadar çok içine işlemiş ki Tevrat'ta birçok yerde vardır bu. Yani İsrailoğullarına söyleniyor, yani bu konularda şeyler, uyarılar yapılıyor Tevrat'ta. Bakayım şurada almıştım mı, oradan okuyayım ben size. Mesela Yeremya 46. bab 14. cümlede şöyle bir ifade var Tevrat'ta. Mısır'da bildirin, Migdol'da duyurun, Nof'ta, Tahpanes'te duyurun. Yerini al, hazırlan. Çünkü çevrendekilerini yiyip bitiriyor kılıç. İlahın Apis neden kaçtı? İlahın Apis neden kaçtı? Boğa neden ayakta kalamadı? Yani Apis'in ne olduğunu da ifade ediyor hemen ilerisinde. Boğa diyor. Boğa neden ayakta kalamadı? Çünkü Rab onu yere serdi. Yani çünkü onların Rablığı söz konusu değil. Yani bunlara işte bu Apis'in kesilmesiyle verilen emirler yerine getirmemeleri, bununla ilgili birçok kayıtlar Tevrat'ta var. Ve okumuş olanlar hatırlayacaklardır. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'den 20. sureyi açalım. ...88. ayeti okuyalım burada, Taha suresi. Şeyin Musa aleyhisselam Sina dağına gittiği zaman 40 günlüğüne... ...biliyorsunuz Samiri bir buzağı heykeli yapmıştı. Niye buzağı? Çünkü koskoca bir şey yapamaz ki, altından yapmış. Küçücük bir şey yapacak tabii. Koskoca bir öküz yapamaz ya, onun için kim bilir kaç kilo altın harcaması lazım. Estaizu billah fe ahrece lehum iclen ceseden, bir buzağa bir ceset çıkardı. Lehu huvarun, bir ses çıkaran bir buzağa. Demek ki öyle bir teknikle yapmış ki, bir rüzgar hareketiyle mi artık başka neyse, o zaman teknoloji oldukça ileri biliyorsunuz. Anahtarsız kilitleme işleri yapmışlar. Hala bugün bu ehramların sırları üzerinde araştırmalar yapılıyor. Yani müthiş bir teknoloji var o zaman. Diyor ki Samir orada, hâdâ ilâhukum, bu sizin ilahınızdır diyor. Niye onu diyor? Çünkü bütün İsrailoğulları çocukluktan itibaren bunu görüyorlar zaten. Hepsinin içinde bu şey var, bu düşünce var, bu inanç var. Yoksa bunun bir altyapısı olmazsa koskoca bir topluluk hemen dönecek. Musa Aleyhisselam'ın bir şeye çıkmasından sonra, bir dağa çıkmasından sonra dönecek. Başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen tutup buzağa tapacaklar. Bu o kadar basit bir olay değil. هَذَا اِلَٰهُكُمْ وَاِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Musa'nın da ilahı bu ama unuttu. Musa'nın da ilahı bu diyor. Hatta şöyle bir ifade de kullanılıyor, onu Elmalı kullanmış, biraz sonra okuyacağız. Musa dağa niye gitti diyor? Tanrısını aramaya gitti diyor. Dağda işte bu şeyi, Apis'i arıyormuş. Haşa. Çünkü onlarda bir şey var. Mesela şöyle bir ifade var. Dinler tarihi kitaplarında. Diyor ki şeyde o Memphis denen bir yer varmış. Memphis'te Apis adı verilen boğaya tapılırdı. Memphis Kahire'den 35 kilometre güneyde kalan bir şehir. Nil üzerinde bulunuyor. Bu inanç Mısır'ın diğer bölgelerine yayılmış. Apis bir tane olurmuş. Bir Apis öldüğü zaman onu törenle gömerlermiş. Apis mezarlığı varmış orada. Onun ruhunun bir başka boğanın bedeninde yeniden dünyaya geldiğine inandırılmış. Yeni boğayı rahipler otlaklarda arar. Belirgin özellikleriyle diğerlerinden ayırır, bulurlarmış. İşte bu özellikler de ayet-i kerimede belirtilen özellikler. Evet. Şimdi burada diyorlar ki, bak Musa diyorlar ilahını aramaya gitti. Hani bu insanların kültüründe var. Şey bu bir öküz öldüğü zaman, yani bir boğa öldüğü zaman arayıp onun ruhunun gittiği boğayı bulma inancı var. Şimdi öyle dedikleri için koskoca bir cemaati değiştirebiliyorlar. Onun için bu şeyler, yanlış inançlar bulaşıcı hastalık gibidir. Buna çok dikkat etmek lazım. O kadar çabuk yayılır, o kadar kolay ortaya çıkar ki siz yıllarca uğraşırsınız, onu ortadan kaldırırsınız. Birisi getirir böyle bir virüs atar ortaya, kısa sürede her tarafı kapsar. İşte orada da bu işin bir altyapısı olduğu için herkesin zihninde onlar böyle yap. Baksın şimdi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bu konuyu tespit etmiş. Şöyle söylüyor, diyor ki Samiri'nin icat ettiği buzağı olayı da bunun açıkça ipuçlarını verdiği gibi Musa kavmi o zamana kadar bakarayı, yani sığırı, mukaddes bir hayvan görüyor ve öyle kabul ediyorlardı. Bundan dolayı bakaranın, yani sığırın kurban edilebilmesini tasavvur bile edemiyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunu akılları almıyordu. Böyle olması ise bu emrin onlara henüz Mısır'dayken Hazreti Musa'nın peygamberliğinin ilk zamanlarında verilmiş olmasına işaret eder. Firavun kavmi olan putperest Mısırlıların Apis öküzüne bu da şey yap tespit etmiş onu. Taptıkları ve boğanın bunların en yüksek mabutlarını temsil ettiği tarihi rivayetlerden olduğuna göre sığır kurban etmek o zaman İsrailoğulları üzerinde şiddetle hakim olan Firavun kavminin taptığı tanrıları boğazlamak demek olacağı için İsrailoğulları açısından Mısır'dayken bir ihtilal anlamı taşıyan böyle müthiş bir emir elbette kolayca yerine getirebilecek bir emir ve tasavvuru mümkün bir iş değildi. Mısır'dan çıktıktan sonra bile yine bu buzağı meselesinin dinden sapma ve dalalete alet edilmesinden anlaşılıyor ki Musa kavmi henüz sığır kesilmesini içinden sindiremeyecek, bundan memnun olmayacak, bunu Allah tarafından bir hayır vesilesi olduğunu kolay kolay aklına yatıramayacak durumdaydı. Evet. Burada şunu da söylüyor. Tur'a giden Musa'nın arkasından Samiri, az önce okuduğumuz ayetlerde, altından bir buzağı heykeli yapmış, onu bağırtmış ve Apis öküzüne tapan Mısırlılar ve diğer puta tapıcılar gibi İsrailoğullarının bir kısmını işte Musa bunu aramaya gitti diyerek ona taptırmıştı. Yani Musa dağa niye gitti diyorlar. Allah'la buluşma, işte o buluşmak istediği Tanrı diyor. Bu Apis'tir diyor. Dağda Apis aramaya gitti diyor. Onun haberi yok. Bak işte o aslında o burada. O ne kendini yapıyor ve insanları taptırıyor. Şimdi gerçekten çok ilginç bir hadise. Demek ki insanların zihninden hurafeleri temizlemek çok kolay bir şey değil. Son derece zor bir şey. Onun için de peygamberler, işte bak Musa aleyhisselam o kadar mucizeler göstermesine rağmen kısa bir süre kavminden ayrılıyor ve onlar puta tapıyorlar. Tabii o putun da bir geçmişi var. Şimdi Müslümanlarda dikkat ederseniz hayvana tapma yoktur. Mesela şimdi biz kurban kesiyoruz. Kurban keserken işte küçük ve büyükbaş hayvanları kesiyoruz. İslam aleminde yoldan çıkan hiç kimse bu hayvanlara tapmaz. Çünkü kesilen hayvana kim tapacak? Ama buradaki mantık, yani bu şeydeki apisteki mantık ya da sığıra tapmadaki mantık maalesef bizim bazı gruplar arasında aynen devam ediyor. Şimdi onlar diyorlar ki burada bir enkarnasyon olayı var diyorlar. Yani onların bir takım tanrıları var. Bedenleşmiş diyorlar. İşte kainatta her şeyi doğurmuş olan bir ana olarak düşünüyorlar ineği. Bir ana tanrıçanın bedenleşmiş şekli diyorlar. İşte onun vücuduna girmiş ruhtur diyorlar. Apis içinde yine bir başka tanrının bedenleşmiş şekli olarak söylüyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın bir insan bedeninde ortaya çıkması inancı bugün bizde de değişik şekillerde yaygın olarak kabul ediliyor. Yaygın olarak kabul ediliyor. Mesela Yunus Emre'den bir şunuz bilirsiniz. Ete kemiğe büründüm. Devamı ne? Yunus diye göründüm. Ne demek bu? Ben Allah'ım ama işte ete kemiğe bürünerek sizin karşınıza Yunus diye çıktım. İşte mesela beni bende demen, bende değilim, bir ben vardır, bende, benden içer o. O da öyle işte. Bir, o kendisinden içeri olan o ben, Cenab-ı Hak'tan, yani bir hulul akidesi derler buna, şeyin, inancın onun içerisine girmesidir. Mesela Mevlana Mesnevi'nin ön sözünü okursanız görürsünüz. Der ki bu Allah'ın kitabıdır der. Dini anlamada yani dinindir. Dinin asıllarının asıllarıdır. Dinin asıllarının asıllarıdır. İlk cümle böyledir. Şimdi bu dinin aslı nedir? Nereden alıyoruz? Kur'an'dan alıyoruz. Kur'an nereden geliyor? Levh-i Mahfuz'dan. Onun aslı. Peki onun aslı nereden? Allah'tan. İşte bu doğrudan Allah'tan geliyor. Böyle levh-i mahfuzdan, Kur'an'dan alınma bir şey değil diyor. Dinin asıllarının asıllarıdır. Mesela İmam Gazali diyor ki El-Munkuz İbn-i Dalal'da peygamberler diyor Cebrail'den alırlar bilgilerini, biz doğrudan Allah'tan alırız diyor. Efendim? Bunlar vehbidir, bizimkisi kesbidir. Onların bilgileri diyor, vehbi bizimki kesbi. Onlar diyor öyle hazır bulmuşlar, biz gayretimizle bu işi almışızdır diyorlar. Şimdi bu oldukça yaygındır. Dikkat ediyorsanız mesela kullandığımız isimlerin kutsallığı hiç tartışılmaz. Yani bir şeyde, yani mesela bir İslam toplumunda tartışılır mı? Mevlana, İmam Gazali hiç tartışılır mı? İnsanlar tartıştırırlar mı? Mesela şey de Said Nursi de diyor ki Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır diyor bu kitap. Kendi kitabı için. Şarkın iliminden, felsefesinden, garbın biliminden, medeniyetinden değil, Kur'an'ın mertebe-i arşisinden alınmıştır diyor. Yani bu oldukça yaygın bir şeydir. Şekil değiştirerek devam ediyor. Bunlarda son derece dikkatli olmak lazım. son derece dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla hani sürekli Cenab-ı Hak bize takvayı emrediyor ya, korunmayı. Şeyde de vardır, hani bulaşıcı hastalıklara karşı korunma meselesi vardır biliyorsunuz. Asıl korunmayı şirke karşı yapmamız lazım. Son derece dikkatli olmak lazım. Çünkü o kadar kolay tanrılaştırılıyor ki insanlar. Mesela şimdi bir şey söylüyorsunuz. Mehmet Hoca burada mıydı? Şimdi Mehmet Hoca'nın bir usulü vardı. Arkada oturuyor. Bugün buraya gelmiş. Mehmet Erol Hoca'nın. Bizim vakıfta uzun süre kaldı. Şimdi mesela bir tane kitabı kasteye sarar. Gider birisini açar, şurayı bir oku der. Adam okur. Bu ne biçim şey ya? Bunu kim yazmış? Bunu yazan kişinin dinle imanla alakası yokmuş diye. Şimdi onun usulüdür o. Ondan sonra alır kitabı ver, al bir sen oku der. Adam eline alınca gazete açılır, kitabın kendisi görülür, yazarı falan. Hemen geri verir. Bunda bir hikmet vardır der. Öyle değil mi Mehmet Hoca? Aynen öyle. Bunda bir hikmet vardır der. Çok enteresan. En'am suresi 93. ayet diyor Enes Hoca. Evet, 138. sayfa. Evet, ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben. İşte mesela işte şeyde az önce Mevlana dedik, okuyun o en baş tarafı. Bunun isimlerini de Allah vermiştir diyor. İşte buna asla şeytan dokunamaz. Bunda işte anlatır. Yani bu içerisinde şüphe edecek hiçbir şey olmayan bir kitaptır der Mesnevisi için. Yani o birinci sayfada öylesine bir kutsal ki o şeyde girişte. Vardır. Şey, gidin evinizde bakın yani. Mutlaka vardır evinizde. O ön söz kısmını bir okuyun görürsünüz. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Enes Hoca o ayeti okuyalım dedi. Estağfirullah. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah-u Teala bir yalanı mal edenden daha zalim kimdir? Yani yalan bir şeyi bu Allah'a mahsustur diye mal ediyor. İşte bu Allah'ın kitabıdır. Allah tarafından indirilmiştir falan deniyor. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ ya da şöyle diyen, bana vahiy gelir. Bazıları ilham diyerek işi kurtardıklarını zannediyorlar. İkisi de aynı manaya kullanılır. وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ halbuki ona hiçbir şey vahiy edilmez. وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِسْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ ya da Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenden daha zalim kimdir? وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ bu zalimleri o ölüm esnasında, o ölümün sıkıntılı anlarında, ölüm perdeleri altındayken bir görsen وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْد۪يهِمْ melekler de bunlara ellerini uzatmışlar. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ melekler onlara diyor ki canınızı siz çıkarın bakalım diyorlar. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ bugün alçaltıcı azapla azaplandırılacaksınız. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ Allah'a karşı gerçek dışı şey söylemiş olmanıza karşılık. وَكُنْتُمْ عَنَ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Allah'ın ayetleri karşısında kendinizi üstün gördüğünüz için, kendi sözünüzü Allah'ın sözüne denk, hatta ondan daha üstün gösterdiğiniz için çekin bakalım cezanızı diyor. Şimdi mesela başlangıçta gerçekten bakın bir de şey yapalım. İşte Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki Allah size bir bakara kesmenizi, bir sığır kesmenizi emrediyor. Bunu böyle okuduğunuz zaman dersiniz ki ya bunlar ne biçim bir toplum? Yani bir sığır kesmek ne ki? Zaten şeyden kalan Mısır hazinelerde zaten bunun elinde maddi sıkıntılar da yok. Koskoca bir topluluktan tek bir sığır istiyor Allah-u Teala. Ne var ki yani? Çok basit alırsınız. Ama şimdi az önce anlattığım bağlamlarda bir düşünün bakalım. Benim mesela az önce telaffuz ettiğim isimler birçoğunuzu rahatsız etmiş olabilir. Çünkü onlarla ilgili zihinsel arka planda oluşmuş olan yılların vermiş olduğu bir takım tortular var. Onları hemen yıkıp atamıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Onunla birlikte düşünürseniz bu ayetlerin ne manaya geldiğini hemen anlamak kolay olur. İşte diyor ki mesela Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Öyle o kadar basit bir olay değil ki. Çocukluktan kalkmışlar, onun kutsallığını görmüşler. Milletin ona taptığını görmüşler. Sonra tapanlar da hakim milletler. Üsttekiler tapıyor, alttakiler de ona özen gösteriyorlar. Belki de şu şeye bile yaklaştırmamış olabilirler. Bir şey mi? Araf 138'de diyor, şimdi Yahya öyle diyor, bu ayet 166. sayfada. Bu da olayın bir başka tarafını anlatıyor, evet. Vecavezna bi beni İsrail'el bahr. İsrail oğullarını o denizden geçirdik. Yani o şeyden, Kızıldeniz'den geçiyorlar, deniz açılıyor. Kupkuru bir yol haline geliyor ve geçiyorlar. Müthiş bir mucizeyi görüyorlar. İki tarafta su dağları, dağ haline gelen sular var. فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Bir kavme geldiler ki kendilerine ait puta tapıyorlar. Belki bu putlar da apis olabilir. O da mümkün. قَالُوا يَا مُوسَ اجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَ Dediler ki Musa, bunların ilahları var, bize de bir ilah yap da biz de tapalım dediler. Peygamberden asıl görevi nedir? Şirkle mücadele değil mi? O kadar çok mucizeleri görmüşler, yıllarca mücadele verilmiş. Daha yeni en büyük mucizeyi gördünüz, işte denizden geçtiniz. Arkanızda o Firavun ordusu size yetişemedi. Gözünüzün önünde boğuldu. Daha yeni. Yok. Ya Musa diyor, onların ilahları var. Bize de bir ilah yap tapalım diyorlar. Kale innekum kavmun tecehelun. Musa aleyhisselam diyor ki siz cahil bir topluluksunuz. Cahil kelimesinin anlamı bu. Kendisine hakim olamayan bir topluluksunuz. Aklınızı kullanmıyorsunuz. Bilginizi kullanmıyorsunuz. Alışkanlıklarınızı terk edemiyorsunuz. Buradaki cahilliğin manası bu. Hani o şeyle de ilgili tevbeyle alakalı ayet-i kerimede de bu cahillik bu anlamda kullanılıyor. Estağfirullah. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ Allah'ın kabul edeceği tevbe kendine hakim olamayarak kötülük yapan kişinin tevbesidir. Şimdi bunlar da siz kendisine hakim olamayan bir topluluksunuz. Biliyorsunuz ki bunlar beş para etmeyen şeylerdir ama şimdi hala neler istiyorsunuz? Yani alışkanlıklarınızı bir türlü terk edemediniz demiş oluyor Musa Aleyhisselam onlara. İnne haulâi mutabbarun mâ hum fîhi ve bâtilun mâ kânû ya'melûn. Bunların içerisinde bulundukları şey tarumar olup gidecek. Yaptıkları da boştur. Boş şeydir. Bunun hiçbir faydasını göremeyeceklerdir. Gale ağayrallahi yebğikum ilahen. Dedi ki ben şimdi size Allah'tan başka bir ilah mı bulacağım, arayacağım? Ve vefaddalekum alel alemin. Bak o size ne nimetler verdi. Şu aleme sizi üstün kıldı. Bak bir peygamber gönderdi, kitap gönderdi. İşte devrin en büyük devleti olan Firavunları yıktı, onların bütün imkanlarını size verdi. Ve idenceynakum min ali firavune yesumunekum su'el azab. Hani sizi Firavun'dan kurtardık. En ağır azabı size vermek için gayret gösteriyorlardı. Yukattilune ebnâekum ve yestahyûne nisâekum. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı da yaşatıyorlardı başka emellerine alet etmek için. Ve fî dâlikum belâ'un min rabbikum azîm. İşte bu sizin için Rabbinizden büyük bir yıpratıcı imtihandı. İşte böyle yani demek ki başkalarını tenkit etmek çok kolay. Ama bir de şöyle kendimizi karşımıza koyup biraz düşünelim. Şimdi biz bunu siz de yani bu derslere devam eden hemen herkes bunu her gün yaşıyor. İnsanların önüne ayet-i kerimeyi koyuyorsunuz. Karşınızdaki bunu anlamayan birisi değil, gayet iyi anlıyor. Çok iyi anlıyor ayeti. Fakat ayet alışkanlığına ters. Geçmişten devraldığı o geleneğe, babalarından devraldığı inanca ters. Öyle olduğu için bakıyorsunuz ki bakıyor, hiçbir şey konuşmuyor. Evet de demiyor, hayır da demiyor. Hayır diyemiyor çünkü ayet var ortada. Evet diyemiyor çünkü kendisiyle ters düşecek. Bakıyor. Çekip gidiyor. Ne demek istiyor? Sen ne dersen de. Ben demiyorum ki. Mesela bizim o tarikatçılığa bakış kitabında vardır. O diyaloglardan birisinde Allahü Teala İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. Biz her namazımıza bunu okuyoruz. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz demiyor muyuz dediğim zaman bana verilen cevap şu oldu. Sen ne dersen de. Biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Evliya-i Kiram ve Meşayih-i İzam Hazeratı'nın ruhları vardır. Biz onlardan istihanede bulunur, istimdad ederiz. Yani bunun manası şu, Allah'la bizim aramızda büyük evliya ve büyük şeyhlerin ruhları var. Biz o ruhlardan yardım isteriz diyor. E kardeşim, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn benim sözüm olsa sen ne dersen de de. Peki burada muhatap ben miyim, Allah mı? Ben kendi sözümü söyledim size. Sonra da şunu söyledim onlara, dedim ki o zaman ben size bir şey tavsiye edeyim. Namaz kılıyorsunuz ya, Fatiha suresini okurken bu iki ayeti atlayın. Hiç olmazsa sözünüz yaptıklarınıza uygun olmuş olsun. Fakat enteresan, hiçbir etkisinin olduğunu da göremedik. Yani. Yani onlar da, diğer insanlar da oldu. Neyse, burada asıl mesele şu. Başkalarını tenkit etmenin bize hiçbir faydası yok. Vefat ettiğimiz gün tek başımıza kalacağız. Ben bu binayı kimseye vermem, ben bu makamı kimseye vermem, ben bu paramı kimseye vermem diye işte ben bu benim oğlumdur, bu benim hanımımdır, bu benim kocamdır. O işte ben şunun için hayatımı veririm falan filan dediklerinizin hepsi geride kalacak. Tek başınıza Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceksiniz. Orada hesabını veremeyeceğimiz bir işi şimdiden yapmayalım. Dolayısıyla dine yönelen insanlar duygusallaşırlarsa doğruları tutturmaları çok zor olur. Duygu mutlaka ikinci planda olacak, akıl birinci planda olacak. Mesela bir toplantıdaydık Medine'de, hiç unutmuyorum. Orada birisi kalktı dedi ki bizim efendi bizi kurtaracak dedi. Medine'de hacca gelmişler. İşte kabirde kurtaracakmış. Sıratın başında oturuyormuş, kurtaracakmış falan. Dedim ki peki sizin efendiyi kim kurtaracak? Öyle deyince toplantıyı terk etti. Bu defa bu sorunun cevabını bulamadı tabii ya. Bu kelimenin altında kaldı ama ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de birçok yerlere konuşmuş, bizim sizin efendiyi kim kurtaracak diyor. Şimdi bak, doğru söz kadar güçlü bir şey yok. Peki sizin efendiyi kim kurtaracak? Evet, yani demek ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresine adını veren olay basit bir olay değilmiş. Öyle sıradan bir hayvan kesme hadisesi değilmiş. Ve burada iki ayrı şey var. Bakara kelimesi de boşuna seçilmemiş. Öyle bir kelime ki lafzen müennes, dolayısıyla inek olarak algılanabiliyor. Alınabiliyor. Ondan sonra kelime boğaya dönüştürülüyor. Ve bu birkaç ayetin içerisine bütün o Firavun ve hanedanının inançları yerleştirilmiş oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var biliyorsunuz. Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden kitap, değil mi? Tevrat'ta ve İncil'de olan bazı şeyleri Kur'an-ı Kerim'de doğru olarak kabul edecek ki tasdik etmiş olsun, değil mi? Tevrat'ta ve İncil'de olan her şey yanlıştır derse tasdik olur mu? Demek ki bazı doğrular var ki orada. O doğrular Kur'an'da olan doğrular olacak. O da tasdik etmiş olacak. İşte burada da onu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bakıyorsunuz ki işte aynı ifadeler Tevrat'ın içerisinde var. O zaman ne oluyor? İşte dinler tarihi istiyorsanız Kur'an-ı Kerim içinde var. İnsanların inançlar karşısındaki yanlışlıklarını istiyorsanız hepsi de var. İşte şeyin hulul denen, işte ruhun bedenleşmesi ki enkarnasyon falan da diyorlar. O da var. Hepsi de var. Yani şeye, Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken bu şekilde yaklaşmak lazım. Bir de metot son derece önemli. Gerçekten son derece önemli. Şimdi bakıyorsunuz büyük büyük alimler çok çok çalışmışlar ama hiçbir şey elde edememiştir. Niye öyle oluyor? Çünkü ekip çalışması yapılmıyor bizde. Bakın ben şimdi size bu dersi anlattım. Ama bu dersi anlatmadan önce ne kadar ekip çalışmaları yaptık bu noktaya gelsin diye. Daha buraya gelmeden yarım saat önce yine arkadaşlarla toplaştık. Yani yeni bilgilerimiz falan var mı yok mu diye. Şimdi bir kişi olarak, işte biz burada sadece bu işin sözcülüğünü yapıyoruz. Yoksa arkada o kadar çok çalışan, bu işi hazırlayan insanlar var ki. Şimdi düşünün, mesela şimdi ben bunu bu bilgisayarı böyle koyuyorum. Siz oradan baktığınız zaman bu bilgisayarın sadece arkadaki şeyini görürsünüz, değil mi? Orada bomboş bir yer. Bir levha. Bunun bilgisayar olduğunu bilseniz zihninizde önünden başka şeyler olduğunu tahmin edersiniz. Ama bilmediğinizi düşünün. Ne olacak bu? Yani hiçbir işe yaramaz. Yazı bile yok üzerindeki bir yere asasın, değil mi? Ama bir de bu taraftan baktığınız zaman iş değişiyor. O taraftan bakan, oradan bakan, alttan bakan bir de içeriğini bilen bütün bunlar birleştiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Ama siz gözünüz ne kadar keskin olursa olsun isterseniz dürbünle bakın ancak bir taraftan görebilirsiniz. Ancak görebildiğiniz kadar görebilirsiniz. Algılayabildiğiniz kadar konuşursunuz. Şu taraftan bakan bir küçük çocuk bile olsa şu gördüklerini söyler sizin için ufuk açıcı olur. Onun için mesela bizim çalışmalarımızda İnsanlar alimmiş, cahilmiş, bilmem ne, öyle bir ayrım yoktur. Niye? Çünkü en alim ile en cahili yaratan Allah-u Teala, değil mi? İnsanların içerisinde o kabiliyeti Allah yerleştirmiş, değil mi? Bazen alimler zararlı oluyor. Niye biliyor musunuz? Zihin şartlanmış oluyor. O cahil dediğiniz insan şartlanmadığı için gerçeği söylüyor. Ama öbürü şartlanmış. Bir de acaba şunu desem ayıplanır mıyım falan diye de endişe var. Bazen öyle oluyor. Onun için şeylerde, yani Kur'an-ı Kerim çalışmalarında son derece dikkat etmek lazım. Mesela işte şu şeyi aldınız, 30. cüzün mealini aldınız. Oradaki farkı herhalde görmüşsünüzdür, değil mi? Yani bayağı bir fark olduğunu görmüşsünüzdür. O hemen o bir Abdülaziz Hoca'nın çalışmasıyla olması mümkün değil. İmkan ve ihtimal yok. O ön sözünde okuduysanız, iki ayrı grubun çalıştığını, Arapça bilenler ve bilmeyenler diye. Niye bilmeyenler? Şimdi birçok kimse şey yapıyor bize, ya bırak Allah'ını seversin, öyle şey mi olur diyor. Güzel de bunu kim anlayacak kardeşim? Hedef kitlen kim? Malı ürettin. Muhatabın ihtiyacını karşılamasa senin malını alır mı? Bu da öyle işte. Yani sen o hedef kitle dediğin kişi bunu anlayacak. Bunu kavrayacak. Ama biz şimdi şeyle, Arapça ile Türkçe arasında şey yapıyoruz. Zihnimizde başka bir şey oluyor, söylediğimiz başka bir şey oluyor, karşı taraftaki başka bir şey söylüyor ve bazen, hatta çoğu zaman son derece ufuk açıcı şeyler söyleniyor. Son derece faydalı şeyler ortaya çıkıyor. Ve ben şahsen şunu söyleyeyim, yani o Arapça bilmeyen arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalardaki başarı Arapça bilenlerden hiç de eksik değil. Birçok zaman çok daha iyi sonuçlara varmamıza sebep oluyor. Ben bu kadarını niye söyledim? Çünkü toplantılara katılıyoruz. Bakıyoruz ki ulema tek başına çalışıyor. Geçen de birisi anlatıyor, efendim diyor işte şu konuda görüş belirtebilmek için mesela jeoloji ile ilgili, jeolojinin ise şu şeyini bileceksin, bu şeyini bileceksin falan. Ya kardeşim ne gerek var? Bir ekip oluşturursunuz. Jeoloji ile ilgili çalışıyorsanız, jeolojinin her dalında uzman olan insanlar o ekipte bulunur. Arapçayı bilen bulunur, Kur'an-ı Kerim bilen bulunur. Ben ne kadar uzman olursam olayım, benim jeolojiden ezberlesem bile bildiğimin bir uzmanla kıyaslanmayacak kadar az olduğu, zayıf olduğunu herkes bilir. Yani her ilim dalının kendi uzmanlarıyla mutlaka çalışmalı ve Kur'an-ı Kerim'i o şekilde anlamaya gayret etmelidir. Peki böylece dersimizin birinci bölümünü bitiriyoruz.